spokój również dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 marca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Anna Kowalik-Brankati przedstawi serwis Trójki. Wznowione zostały amerykańskie dostawy broni dla Ukrainy z lotniska w Jasionce. Jednoznacznie pozytywnie tak efekty spotkania amerykańsko-ukraińskiego ocenia premier Donald Tusk. Europa odpowiada na amerykańskie cła na stal i aluminium. 1 kwietnia wejdą w życie unijne opłaty na towary z USA. Stany Zjednoczone przywróciły dostawy broni dla Ukrainy. Wznowione zostały transporty z lotniska w Jasionce. Potwierdzili to w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski. Andrii Sybicha spotkał się z Radosławem Sikorskim po wczorajszych rozmowach przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Dżudzie. Potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów. Rozumiem, że Starlinki też działają. Tak, i jesteśmy wdzięczni za opłatę i możliwość korzystania z Starlinku. Przecież Polska wydała około 200 milionów dolarów i to jest bardzo ważne dla naszego wojska. Po rozmowach w Arabii Saudyjskiej strona ukraińska zgodziła się na amerykańską propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni. Stany Zjednoczone zapowiedziały wznowienie wstrzymanej dotychczas pomocy wojskowej. Obie strony zgodziły się także podpisać umowę surowcową. Sytuacja jest niestabilna, ale ocena tego, co zdarzyło się wczoraj w Arabii Saudyjskiej, jest pozytywna. Tak o amerykańsko-ukraińskich rozmowach w Dżudżę mówił premier Donald Tusk. Wiemy, że dzisiaj bardzo trudno byłoby powiedzieć, że coś jest załatwione na amen, ale strona ukraińska chyba się nie myli, mówiąc, że to jest prawdziwy, pozytywny przełom. I to dla nas jest kwestia fundamentalna. Za wcześnie, aby ogłosić sukces, ale to poczucie ulgi jest wyraźne i wisi w powietrzu chyba nie tylko w Warszawie. Szef rządu leci właśnie do Turcji, gdzie rozmawiać ma o sytuacji na Ukrainie i możliwościach zakończenia wojny. Turcja pośredniczyła już w podpisaniu umowy zbożowej oraz wymianie jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale nie przyłączyła się do zachodnich sankcji na Moskwę. Kreml nie widzi przeszkód, aby tureccy żołnierze uczestniczyli w misji pokojowej w Ukrainie. Są duże zniszczenia i ofiary po nocnych atakach Rosjan w różnych częściach Ukrainy. Najbardziej ucierpiała Odessa nad Morzem Czarnym i Krzywy Róg, rodzinne miasto prezydenta Zełenskiego. Rosjanie używali rakiet i dronów. O szczegółach Paweł Buszko. Jak przekazali ukraińscy wojskowi, Rosjanie w nocy użyli ponad 130 dalekosiężnych dronów i kilku balistycznych rakiet Iskander. Większość bezzałogowców udało się strącić, jednak balistyczne Iskandery dokonały zniszczeń. W Krzywym Rogu uderzyły w budynki mieszkalne w centrum miasta. W efekcie jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych. Miejscowe władze donoszą, że Rosjanie dwukrotnie uderzali w to samo miejsce, drugi raz już po przyjeździe ekip ratowniczych. Rosjanie rakietami ostrzelali też port w Odessie. Trafili w cywilny statek, na który ładowana była pszenica. Zginęło 4 marynarzy, obywateli Syrii. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska zapowiedziała odwet za 25% amerykańskie cła na stal i aluminium. 1 kwietnia wejdą w życie unijne cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. Beata Płomecka. Od masła orzechowego przez bourbon, dżinsy, po motocykle i łodzie. Te artykuły z USA mają być obłożone cłami odwetowymi. Komisja mówi, że odpowiada w sposób zdecydowany i proporcjonalny. Za nieco ponad 2 tygodnie mają być przywrócone cła nałożone za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, które później za Joe Bidena zostały zawieszone. Ale zakres ceł tym razem będzie szerszy, bo szerszy jest zakres amerykańskich ceł w porównaniu z poprzednimi. Unijne cła będą wprowadzone w 2 etapach. Pierwszy wraz z początkiem kwietnia, drugi 13 kwietnia. Komisja będzie wszystkie kroki konsultować z europejskimi stolicami. Jednocześnie Bruksela mówi o woli do rozmów z Waszyngtonem, by znaleźć rozwiązanie sporu handlowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gwałtownie rośnie liczba pożarów traw w samym województwie śląskim. Od początku roku strażacy gasili ponad 700 pożarów traw i nieużytków rolnych. Tylko w ostatnim tygodniu interweniowali 500 razy. Spłonęło już ponad 170 hektarów nieużytków. To tyle, co w całym zeszłym roku. 2 osoby zostały poszkodowane, w tym 1 dziecko. Powiedziała rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Wypalanie traw jest nielegalne. Prawo przewiduje karę nagany, aresztu lub grzywny. Jeżeli pożar stanowi zagrożenie dla życia ludzi, sprawcy może grozić do 10 lat pozbawienia wolności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Sporo chmur w środę, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na południu i w centrum kraju możliwe burze, w górach porywisty wiatr. Od 5 stopni nad morzem do 15 na południu i 17 w centrum. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już trzecia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Jest 11:05. Dobrego dnia. Ania Lalka, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i zapraszamy na te ostatnie już 54 minuty w tym składzie. Przebój na start to jest zawsze dobry wybór. Coś z katalogu Simply Red, bardzo bogatego zresztą. 10 minut po 11 w tej godzinie u nas jeszcze Terra Cultura się pojawi. Poza tym Anna Dudzińska i jej opowieść o architekturze. Dobrze zaprojektowane przestrzenie słowami naszej redaktorki, która bardzo skrupulatnie bada te przestrzenie. No i oczywiście przed 12 jeszcze przedostatni odcinek obecnie czytanej przez nas prozy w Trójce, czyli nowej książki Szczepana Twardocha. Jeszcze o tym będę przypominał. Będziemy mieć też bilety do rozdania. Kamasi się rozszedł bardzo szybko. Pan Paweł, pan Krzysztof, gratulujemy i zapraszamy na koncert 19 marca. Życzymy dobrej zabawy. O tym, na jaki koncert jeszcze, zaprosimy za chwilę. Dużo kontrowersji wokół Lizzo na pewno ostatnimi czasy, bo te ostatnie kilka lat dość intensywne. Teraz Lizzo powraca i zupełnie nowy muzyczny świat swój nam przedstawia. No to nagranie zdecydowanie bardziej w rock'n'rollową stronę. No i trochę tych nawiązań chyba do The Ramones nawet można tam zauważyć. Hey ho, hey ho. Zamiast hey ho, let's go. 11:13, zaraz Agnieszka Obszańska, to Cage the Elephant. First you were my father, now I love you like a brother. Earthquakes shake the dust behind you. This world at times will blind you. Still I know I'll see you. Oh,

A co ty dzisiaj taki pewny siebie? Pewny siebie jestem jak Wectra swojej oferty, bo mamy super telewizję i niezawodny szybki światłowód, a mimo to mówimy klientom, że mogą zrezygnować kiedy chcą. Bo wiemy, że nie będą chcieli. Aha, to już ty powiedziałeś. Dziś dzwonisz na 601-601-601. Zamawiasz internet i telewizję bez okresu zobowiązania i od jutra wiesz, dlaczego jesteśmy tacy pewni siebie. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. A co tam w Carrefourze? Promocja 2 plus 1 gratis. Na przykład Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji 2 plus 1 gratis. 5,86 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 15 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,10. To już pewne. Citroen zmienia zasady gry na rynku aut elektrycznych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 11.32 i zgodnie z zapowiedzią o tych doskonale zaprojektowanych przestrzeniach będziemy teraz rozmawiać. I dziś wybieramy się za ocean, bo na tapecie jeden z najsłynniejszych mostów świata. Chodzi oczywiście o ten w San Francisco. Jak się okazuje, w parku Golden State, właśnie tam, jest potężny budynek, schowany, ale zaprojektowany tak dobrze, że prawie chowa się między parkowymi drzewami i palmami. Opowiada o nim architektka Bogna Polańska. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Cały czas mówimy o nich ostatnio źle. To chociaż o amerykańskiej architekturze będzie dzisiaj dobrze. San Francisco i Muzeum de Yanga w Golden Gate Park reklamuje się swoim niezwykłym projektem i przyrodniczym kontekstem parku Golden Gate. We are made up of the De Young and the Legion of Honor. I think the presence of nature around them really amplifies a special feeling. To bardzo ważne, bo park jest częścią tego doświadczenia. Nawet gdybyśmy chcieli zobaczyć tylko sam nieprzeciętny budynek albo dzieła, które w nim wiszą i wieżę, która zwraca na siebie uwagę, to i tak kontekstu przyrodniczego pominąć się nie da, mówi Bogna Polańska, architektka ze śląskiej grupy architektonicznej Brokat. Zwiedzaliśmy całe San Francisco i znaleźliśmy czas na to, żeby odwiedzić też Golden Gate Park. No to o czym moim ukazało się Muzeum de Yanga, projektu pracowni Herzog de Meuron, szwajcarskiej pracowni. Zupełnie inaczej odbieram ten budynek, oglądając go w publikacjach. Zupełnie inaczej, kiedy weszliśmy do parku i byliśmy w tej części, gdzie budynek się znajdował. No nie sądziłam, że budynek o tak dużej kubaturze i tak dużych rozmiarach, mieszczący naprawdę sporą kolekcję, będzie tak stopiony z otoczeniem i z parkiem. Umieszczenie wielkiego obiektu w środku miejskiego parku od początku budziło protesty. Dlatego architekci szczególnie dbali o to, by wtopić go w otoczenie. Dodatkowo brano pod uwagę trudne warunki sejsmologiczne. Bryła może się przesunąć nawet, to bardzo ciekawe, o 99 cm. Wejście do budynku jest widoczne z daleka, ale wnikliwi obserwatorzy powinni zwrócić uwagę na jeszcze jedno, reklamują pracownicy muzeum. For visitors coming to the De Young is as they approach the museum, their eyes probably naturally drifted upward to the. Jeśli spojrzy się uważnie, to zobaczy się drobną szczelinę poprowadzoną przez kamienie, kamienną posadzkę prosto do wejścia. It's a small crack that leads from the sidewalk over some boulders and then finally into the entrance to the museum. Wlewa się roślinność, są drzewa, krzewy, sadzawki i faktycznie się nie czuje skali tego obiektu. Myślę, że dodatkowo sama elewacja budynku, która jest wykonana z perforowanej i tłoczonej miedzi też powoduje wrażenie takiego zlania się z otoczeniem i starzejąca się miedź dobrze koresponduje z otaczającą roślinnością i z palmami. I tak park jest powiązany z architekturą budynku. I teraz ciekawostka, która przypomina nam też o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i jego dostępnej dla wszystkich przestrzeni foyer. Kolejnym założeniem architektów było to, że cały parter jest dostępny dla osób odwiedzających park, więc myślę, że to też ma właśnie znaczenie nie tylko pod względem architektury, ale trochę społecznym, ze względu na to, że cała przestrzeń parteru jest miejscem, gdzie nie musimy kupować biletu i możemy sobie odwiedzić całe foyer, skorzystać z restauracji, wejść do biblioteki czy do księgarni. Pierre de Meuron, opisując kilka lat temu swoją architekturę, powiedział: miarą znaczenia naszych budynków jest natychmiastowe wrażenie, jakie pozostawiają na zwiedzających. U odwiedzających San Francisco to wrażenie potęguje wieża, również z perforowanej blachy. Niesamowite jest też to, że w obiekcie tym została stworzona wieża edukacyjna, która także jest udostępniona mieszkańcom i osobom odwiedzającym park, czyli po raz kolejny podkreślona jest ta dostępność obiektu, czyli nie jest to muzeum, które jest hermetyczną galerią sztuki, tylko faktycznie zachęca ludzi do odwiedzania i na szczycie wieży jest umieszczone obserwatorium. Właściwie jest to taki punkt widokowy, z którego roztacza się niesamowity widok na całe miasto, na Zatokę, na Golden Gate i na część, no i oczywiście na cały park. Filmowy widok na jeden z najbardziej znanych mostów świata. Muzeum de Younga zostało zrealizowane przez szwajcarską pracownię architektoniczną Herzog de Meuron. Co ciekawe, powstało ono na miejscu innego budynku zniszczonego w wyniku trzęsienia ziemi w 1906 roku. Więcej dobrze zaprojektowanych przestrzeni w każdą środę w Trójce po 11.30 i oczywiście jak zwykle do podcastów Trójki odsyłam. A teraz artystka z Wielkiej Brytanii, która bardzo lubi jeździć po świecie, no i nagrywać z różnymi artystami, więc można powiedzieć, że artystka świata. He really likes a fifth, give him a spliff, and he won't round now. He gets me to the point, it's nearly over, but somehow, somehow, I'd like to get to know him. Somebody told me that I shouldn't claim him. Somebody told me that I should let him go. Baby, somehow. I can't wait till he gets older. Then I can assure you we'll be fine. I won't bow out. I know nobody's perfect. With love you gotta earn it. But until then I guess we'll have to scream and shout it. Somehow I'd like to get to know him. Somebody told me that I should claim him. Somebody told me that I shouldn't. Baby, somehow. Hey. Oh, yes. Yeah.

through. I'd be lost without you. Oh, love, don't hate me. Oh, love, don't hate me. When I let you down, it's all I ever think about. But love, don't hate me. When I let you down, you're the only one I think, only one I think, only one I think about. Yeah, love, don't hate me. When I let you down, it's all I ever think, all I ever think, all I ever think about, all I ever think about. Love, don't hate me. When I let you down, you're the only one I think, only one I think, only one I think about. Love, Don't Hate Me, tak śpiewa James Bay, który ostatnio z nowością na naszej antenie regularnie gości. Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilkunastu minut, to przedostatni odcinek naszej bieżącej Prozy w Trójce. Ten wątek Zui był dla mnie też bardzo ważny, ponieważ on wynika konkretnie z raportu o rosyjskich zbrodniach o charakterze seksualnym na ukraińskich kobietach. Ten raport jest wstrząsający, jest przerażający, bo są lata 20. XX wieku, a to, co się dzieje w tym raporcie, mogłoby wprost dziać się w literaturze łagrowej, co zdawałoby się należeć do świata, który nie wiem dlaczego, teraz ja już nie wiem dlaczego, ale wcześniej chcieliśmy wierzyć, że należy do przeszłości. No i pisząc o tym w tej powieści, uznałem, że ta sprawa ma taką wagę, że nie mogę zmyślać. I wszystko, co staje się udziałem mojej bohaterki, która jest bohaterką fikcyjną, ale która ma cechy osób prawdziwych, żyjących, paru przynajmniej. Wszystko, co ją spotyka, jest wprost z tego raportu i z paru innych źródeł, ale ze źródeł. Nic w tym nie zmyśliłem, bo ja w ogóle bardzo mało zmyślałem w tej powieści, bo nie było potrzeby. Nowa proza w Trójce. Szczepan Twardoch. Nul. Czyta Arkadiusz Jakubik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment jedenasty. Antena działa nawet pod dość grubą siatką maskującą, mówi zadowolony Aryjec, kończąc rozstawianie podłączonego do baterii EcoFlow Starlinka. Dalej siedzicie w dobrej, bezpiecznej piwnicy Jagody i Leoparda. Leoparda nie ma, a Ryjec przez wasze KSP kazał mu iść do twojej jamy, do szczura, żeby szczur nie siedział tam sam. I pamiętaj, żeby się do KSP na radio meldować, że żyjecie, żeby was nasza Arta nie przykryła, powiedział, gdy Leopard wychodził. A ty wiedziałeś, koniu, że równie dobrze mógłby mówić do kamienia. Wiedziałeś jednak też o tym, że szczur nie zapomni o meldunku, bo szczur chce żyć. Widząc, że Starlink już działa, wyciągasz telefon, łączysz się z siecią i po chwili wahania otwierasz sygnala, jakbyś otwierał skrzynkę na listy po długiej nieobecności w domu. Tylko kilka wiadomości. Nie chcesz ich otwierać. Piszesz do Ewy: żyję. Dalej tam, gdzie mówiłeś ostatnio? Odpisuję od razu: tak. Kiedy będziesz mógł wrócić na tyły, odpocząć? Pyta. Nie wiem, na razie nie da rady. Odpisujesz i od razu myślisz o tym, że jednak specnazowi jakoś udało się Dniepr przekroczyć. Ewa nie pisze nic więcej. Otwierasz czat z Zują. Nie napisała ani słowa, od kiedy zniknąłeś z zasięgu. Priwet, Zuja, ja żywy, piszesz po ukraińsku. Wiadomość odczytana prawie natychmiast. I nic. Napisz, co u ciebie, zniżasz się do prośby. Nie chcę z tobą pisać, kiedy tam jesteś. Pogadamy, jak stamtąd wrócisz, pisze Zuja. Na to nie ma zbyt dużych szans, żebym wrócił. Chyba jako 200, piszesz i natychmiast jest ci głupio, że tak się nad sobą użalasz. Tym bardziej nie chcę. Napisz, jak wrócisz i bądź zdrów. Tęsknię do ciebie, Zuja. Myślę o tobie cały czas. Piszesz i wstydzisz się tych słów. Zuja nie odpisuje. Wiadomość nieodczytana. Cofasz wysłanie wiadomości. Zostaje po tym ślad: wiadomość usunięta. Nic więcej. Nigdy nie pisałeś do Zui erotycznych wiadomości. Ona też nie. Wasza zdalna komunikacja nie była miłosna. I większość waszych spotkań też nie. Tylko noce były miłosne. I było ich, pamiętasz dokładnie, 7. No i co tam u waszych bab, pacany? Piszą, że czekają, kochają i tęsknią? Ha! Pyta wesoło Aryjec, widząc ciebie i Jagodę zatopionych w telefonach. U mnie nie ma żadnej baby, odpowiadasz, zgodnie z prawdą, bo Zuja mogłaby być wszystkim, ale na pewno nie kimś, kogo mógłbyś określić jako twoją babę. U mnie też nie, kłamie Jagoda. Chociaż u niego baba jest. I to nie jedna. Zapomniałeś po prostu o nich, Jagoda, bo tutaj nie da się pamiętać. A ty, koniu, po prostu przeglądasz wieści ze świata, którego już nie ma. Dawno skasowałeś konta w mediach społecznościowych, ale ciągle masz maila, Signala, WhatsAppa, więc ktoś tam pisze. Jeden dziennikarz z Polski chce z tobą mówić o sytuacji na froncie. Oczywiście nie będziesz z nim mówił o niczym. A już na pewno nie o złej stronie ojca waszego Dniepru. Powieść w Trójce czyta Arkadiusz Jakubik. Szczepan Twardoch, Nul. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Proza w Trójce powróci oczywiście jutro przed 12:00. Ostatni odcinek w audycji Dobrego Dnia u Justyny Grabarz, która jutro po 9:00 się z Państwem usłyszy. My natomiast dziękujemy za dziś, dziękujemy za prozę. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz całość przygotowali, a program przez ostatnie 3 godziny realizowali kolejno Ania Lalka, Katarzyna Firz-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. Muzyką używamy jej jak paliwa, tak jak Koran Al-Fatiha. Muzyka otwiera nam dzień. Uczymy się jej jak nowego języka. Strumień świadomości, co wibruje jak sitar. Wprawia nas w ciągły ruch, jak salsa na Karaibach. Jesteśmy wtedy małymi chłopcami. Potrafimy fruwać, lecieć prosto w nowy wymiar. Jesteśmy niewinnymi czarodziejami. Muzyka jest wszędzie. Jest naszym błogosławieństwem, jest też naszym przekleństwem. 10 lat, ale nie samotności. Śmignęło szybciej niż szalony pościg. Trójka Baxa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat. Gorzkich raz słodkich jak syrop. Muzyka.